İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Hakan Tansel'e teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için program başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Yücel Sönmez bugün yanımızda yok. Gazetedeki ufak bir toplantısı dolayısıyla bu hafta yanımızda olamayacak. Hakan Tansel'e de teşekkür ederiz, destekçimiz olan dinleyicimize. Evet, şimdi birazcık bu iklim meselesine değinebiliriz. Özellikle Diyarbakır'da termometreler önce 51 dereceyi gösterdi diye bir haber vardı. Rudav'dan gördüğümüz bir şey. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyormuş Diyarbakır'da. Sonra biraz daha ayrıntılı olarak baktığımız zaman 51 de değil 52 derece olduğunu gördük. Bu da daha ağır bir duruma işaret ediyor doğrusu. 52 derece bu mevsimde çok yoğun bir şey gösteriyor. Evet. Ağır bir, ağır kaldırılması zor bir durumu aşırı sıcaklıkta. Şeye de baktık, 4 Ağustos'taymış. Perşembe günü 4 Ağustos, Perşembe günü de 51 dereceyi göstermiş. 2016'da ama. Aşırı sıcaklar. 2016'da demek ki 51 dereceyi gösterdiği rekordan bahsederken 2 sene öncesindeymiş. Şimdi bir ay en az öne alınmış durumda. Evet. 4 Ağustos, bugün 3 Temmuz. 2 sene önce, bir ay önce meydana gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde de durum benzer bir şekilde seyrediyormuş. Güneybatı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava sebebiyle vatandaşlara gerekli olunmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılıyormuş. Alarma geçmiş ülke. Evden çıkınca, evden çıkmak bir gereklilik mi zaten? Herkes niye evinde oturmasın ki? New York'un Buffalo ve Vermont bölgelerinde özellikle rekor sıcaklıklar yaşanabileceği belirtilmiş. Klimalı alanlarda durulmalı tavsiye ediliyormuş. En ya. Sevdiğim şey gerekli olmadıkça çıkmayın uyarısı. Ben zaten hiçbir zaman gerekli olmadıkça evden çıkma taraftarı değilim. Ben gerekli olmadıkça hiçbir şey yapılmaması gerekiyor taraftarıyım zaten. Evet, Karar Gazetesi'nde dün itibariyle Diyarbakır'da termometre 52 dereceyi gösterdi diyor. Kavurucu sıcakta çocuklar. Ha bak güzel ama parklardaki süs havuzlarını akın etmişler. Yani orada çimmek gerekliymiş demek ki çıkınca. Yüzme havuzlarını. Yetişkinlerse tarihi surların gölgesinde serinlemeye çalışmış. Evet. Surlar da işe yarıyor gördüğün gibi. Evet. Anzele Parkı'na akın etmiş çocuklar Sur ilçesinde. Çok sayıda çocuk süs havuzuna girmiş. Yüzme havuzu değil ama o süs havuzu. Oraya girmeye izin veriliyor mu? İzni kim o yaştayken umursuyor diye. Sana münasip bir şekilde cevap vereyim size. Evet, büyükler süs havuzuna girmemek. Onlar genellikle biraz daha büyükleri genellikle sulama kanalına giriyorlar ama dikkatli olunması gereken başlıca yerlerden birisi olarak da biliniyor sulama kanalları. Çok fazla can kaybı yaşanıyor. Evet, bazı kişiler de gölgede uyumuş. Doğan Haber Ajansı'nın şeyi. Gölgede uyumak en sevdiğim şeylerden bir tanesidir aynı zamanda benim de. 52 derecede mi? Değil. Değil. Ama sonuçta gölge. Evet, durum bu. Aynı zamanda sel vaziyetleri de var. Evet, sel vaziyetleri vardı. Siz yokken biz aynı şekilde aktardık sel vaziyetlerini. Vietnam'daki durum biraz daha trajik hale gelmeye başladı. Ölü sayısı artmaya başlamıştı ve büyük bir maddi zarar olduğundan da bahsediliyordu. Çin'de de durum aynıydı. Bitcoin madenciliği yapan bölgelerdeki aletlerin sel suları altında kalmasına neden olmuş ve aletler kullanılamaz i̇şte, duruma gelmiş. İşte bu büyük bir felaket. Bitcoin'siz bir hayata geçeceğiz. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nden son gelen haberde Des Moines'de, Iowa'da bir şey, bir kişi ölmüş. Bir kişi ölmüş. Sellerde. Bu 2 Temmuz tarihli bir haber. Hindistan'da 1 Temmuz şeyi Cammu ve Keşmir eyaletlerinde 3 kişi en az hayatını kaybetmiş. Ahnur, Punç ve Kiştvar'da. Bu flood liste baktım da şöyle bir Gana'da, yani bak, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, sonra Asya, sonra Afrika'ya geçiyoruz. Gana'da gene 1 Temmuz Kumasi bölgesinde büyük bir sel felaketine yol açmış. Yağmur yağdı mı da sel olarak geliyor dedi ya, evet. Ya kuraklık ya sel. Gana'da 10 kişi ölmüş olarak aktardık biz dün. Nerede? Gana'da. Gana'da 10, bendeki 5'ti, demek ki artmış, evet tabii. Oradan Avrupa'ya geçelim. Orayı eksik bırakmayalım. Bulgaristan'da ve Romanya'da bayağı ciddi şeyler olmuş. Evler perişan olmuş. Yollar kapatılmak zorunda kalmış. Seller basmış çünkü Bulgaristan'da ve Romanya'da. Komşular da Allah'tan bize bir şey olmuyor. Hı hı. Yunanistan'da da olmuş. Orta ve kuzey bölgelerinde ağır yağışlar, sağanak yağışları, yaz fırtınaları diyorlar bunlara ve Nefeli fırtınası adı vermişler yerel bölgedekiler tarafından. Atika'da, Tesalya'da ve Orta Makedonya'da 24 saatte bir gün içinde 60 milimetreden daha fazla yağmur yağmış ki bu dayanılır gibi değil. Diğer sorunlarla birleşince problem daha da büyüyor. Mesela Deutsche Welle'de dün çıkan bir haber vardı. Romanya ve Bulgaristan, biraz önce saydığınız o iki ülkedeki sağlık çalışanları daha iyi iş şartları bulabilmek ve daha düzgün şartlar altında işleyen bir sağlık sisteminde yer alabilmek için ülkelerini terk ediyorlarmış ve bu da yakın bir zaman içerisinde bu iki ülkede sağlık sektöründe bir krize neden olabileceğine dair çeşitli analizlerin çıkmasına neden oluyormuş. Evet, Hindistan'da da 26 Haziran'a kadar geri gidersek sel yağışlar, sağanak yağışlar Maharashtra ve Gujarat eyaletlerinde tam anlamıyla bir faciaya yol açmış ve 20'den fazla, en az 20 kişi hayatını kaybetmiş ve başkent Mumbai de dahil bunlar arasında. Ve ölenlerin bir kısmının neden öldüğünü de hemen söyleyeyim. 22 ile 24 Haziran tarihleri arasında yıldırım çarpmasında. Çok öyle sayıda mi? Yıldırım, evet, çarpmasından insan ölüyor. Bu da yeni aslında. Birisi ağaç düşmüş, sellerin sürüklediği bir ağaç öldürmüş birisini. Biri de iki kişiyi pardon. Bir de duvar çökünce bir kişi de ölmüş sellerde. Hindistan'ın komşusu Pakistan'da ise kuraklık uyarıları yapılmaya başlandı yine. Barajların doluluk oranı tarihin en düşük seviyesine inmiş. İndus Nehri Sistemi Otoritesi'nden yapılan açıklamada ülkenin en önemli içme suyu ve enerji kaynağı barajlarının kuruma seviyesiyle, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bildirilmiş. Açıklamada en büyük su kaybının ülkenin en geniş kapasiteli iki barajı olan Tarbela ve Margla'da gözlemlendiğinden bahsedilmiş. Kuruyormuş. Göller de kuruyor aynı zamanda. Yapay olarak yapılan göller de kuruyor. 2025'te kıtlık bekleniyormuş. Büyük bir kıtlık. 2025 mi? O kadar uzak değil. O kadar... Kaç 8 sene sonra sürmez bence. 8 sene sonra büyük bir kıtlık bekliyoruz. Beklemek zorunda kalmayabiliriz. Ve Haziran'da aşırı sıcaklarla mücadele eden ülkede gelecek aylarda muson yağmurlarının başlamasıyla su sorunu geçici olarak çözüleceği ama o zaman da büyük sel felaketlerinin yaşanacağından korkuluyor. Aynen öyle. İkisi bir arada zaten ve kimsenin de umurunda değil. Yıllardır iyi kötü haberlerden takip edip söylemeye, sebepleri üzerinde mülakatlar yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Son olarak Afrika'dan da Sudan'da çok çok feci bir şey, bir haber vereceğim. Nedir efendim? Tam üzerinde en çok durduğumuz ikili durumlar. Yani her şeyi içeren, o ortamı içeren durumlar var. Darfur'da büyük bir felaket olmuştu ya zaten o Sudan'da. Yüz binlerce insan katledilmişti. Çok feci bir şeydi. Şimdi oradaki kamplarda 420 evi yok etmiş çadırı. Ne? Sel suları mı? Sel suları. Hmm. Böyle. Bir de Meksika'dan vereyim son haber o zaman. En az 7 kişinin ölümü bu sellere, sulara verilmiş Meksika'da da. Tamaulipas. pardon, Tamaulipas, Aguascalientes ve Guanajuato eyaletlerinde olmuş, vilayetlerinde. Hayır, neyse, ben iyi haberi vereyim istiyorsanız bu kadar kötü haberin ardından. CNN Türk İhlas Haber Ajansı'ndan verdiği iyi haber. Fotoğrafı da Shutterstock'tan almışlar, yazıyorlar. Bedava internet sitesi koyuyorlar, haber oradan geliyor, görsel oradan geliyor, haber oluyor. Metin oradan geliyor, özür dilerim. Neyse, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, yani İSKİ, uygulamaya başladığı Hot Tapping Stubble sistemiyle, Türkçesine acaba, Hot Tapping Stubble sistemiyle boru hatlarında planlı bakım ve onarım yenileme işlemlerini su kesintisi yapmadan arızayı gidermeye başlamış. İşte Kadıköy'de uygulanan sistemle yaklaşık 400 bin vatandaş 16 saat susuzluk çekmekten kurtarılmış. Hangi kaynak bu? Bu CNN Türk'ün İhlas Haber Ajansı'ndan aldığı, artık bu tip ortaklıkları çok daha sık görebileceğimiz bir şey. Tam 400 bin vatandaş 16 saat susuzluktan kurtarmış İSKİ. Hadi bu İSKİ'nin iyiliğini de unutmayın. Ya ömür boyu hatırlanacak. Ya. Evet. Bu arada ben de iyi bir haber vereyim. Brezilya'dan 7840 dana gelmiş. Bol bol et yenebilecek. Dana mı gelmiş? Evet. Yüzen ahır getirmiş. Brezilya'dan. Panama bandıralı Zain 1 adlı canlı hayvan gemisi Brezilya'dan getirdiği 7840 baş besilik dana ile Çelebi Bandırma Limanı'na demirlemiş. Öyle mi? Karar Gazetesi. Kurban Bayramı yaklaşıyor ya muhtemelen, evet, ondan. Evet, o yüzden. Ve gemiden kamyonlara alınan danalar çeşitli illere sevk ediliyormuş. Yani devasa bir gemi, 163 metre. 1568 gross tonluk bir şey. Özel canlı hayvan gemisi. Yalnız şikayetler olmuş. Çünkü. Ne gibi şikayetler? Koku. Evet. Nereden bildin? Genellikle bu tip şikayetler oluyor. Oradaki hayvanların durumuyla alakalı pek fazla şikayetler görünür olmuyor gazetelerde. Ya o hayvanların aerosol kullanması lazım. Pardon. Nedir? Rolon. Evet. Aerosol'a karşıyım ben. Rolon. Koltuk altlarını filan. Ozon tabakasındaki delik de zaten göründüğünden daha büyük olduğuna dair çeşitli analizlerle beraber ortaya çıkmaya başlamıştı. Dolayısıyla evet, hayvanları tıraş edip rolon kullanalım. Rolon kullanalım. Reklama da girdik hadi. Rolonculuk. Ağır bir koku. Neden oluyor bu koku? Siz de orada insan olarak da bulunsanız, hayvan olarak da bulunsanız, bitki olarak da bulunsanız, o kadar uzun mesafeye gittiğiniz zaman o sıcağın altında kokarsınız efendim. Hayır, yalnız o değil tabii. Bir de yüzen ahırda yapıyorlar, bütün yere yapıyorlar. Evet. Yaşadığı tuvaletlerini, yaşadıkları. Onun içinde hayvanlar kapasite zaten mahpus, ama insanlar yesin güzel biftekleri diye getiriyorlar. Hiç gözünün önüne gelmiyordur değil mi insanların o haldeyken gelmeleri? Yani sadece kokudan rahatsız oluyor. Çekin bu kokuyu, rahat rahat yiyelim bu danaları diyorlar. Evet. Ama koku istemeyiz diyor insanlar da. Son olarak aynı gemiyle 16 Mart 2018'de yine Brezilya'dan, ki Brezilya'daki büyük itirazlara rağmen, toplu yani protestolara rağmen gene 8300 baş besilik dana getirilmiş. Evet. Onları yalayıp yuttuk biz. Bu arada esnaf ikiye bölünmüş. Esnaf ve naf olarak değil tabii ki. Hatay'da patates fiyatlarından dolayı esnaf ikiye bölünmüş. Kimi esnaf patates fiyatlarının artışını suni gündem oluşturma amacı olarak gördüğünü söylerken, kimisi patates fiyatlarının düşmesinin ürüne talebin azaldığını da savunmuş. Ama Suriye'den gelen patateslerden bahsettik siz yokken cuma günü. Hmm. Bu iş nasıl oluyor diye tarihsel arka planına da değindik. Osmanlı'daki sistem hatta nasıl oluyor, ona bile referans verdik gazete duvardaki metinde. Biraz koloni, karıncaydı galiba. Koloni gibi oluyor artık değil mi? Evet. Oradan. Orada ürettirip getirtiyoruz. Evet. Muhatap kim mesela o noktada? Oradaki herhangi bir haksızlık ve adaletsizlikle karşılaşıldığı zaman, anlaşmazsızlıkla karşılaşıldığı zaman kime başvurulacak? Hangi tarafta arabulucu olacak? Başarısada tabii. Konsolos yok efendim orada. Nasıl başvuracak? Direkt telefon etsinler. Kardeşim diye mi açacaksınız? Tabii. Seni? Eski kardeşim yeniden. Şimdi bu. Neyse. Bu Açık Gazete'nin konusu. Evet. Asıl bu bugünkü programın en önemli konusuna gelirsek, biliyorsunuz şehre de koyacağız, internet sitesine de koyacağız. İklim değişikliği konusunda James Hansen'a kulak vermek 30 yıl önce ve şimdi diye önemli, ilginç bir yazı yazdı Elizabeth Colbert New Yorker gazetesinde ve arkadaşlarımızdan bir yardım alarak çevirdik yazıyı. Bugün birazcık editingle koyuyoruz. Çok önemli. Yani Hansen, Senato'daki iklim tanıklığının 30. yıl dönümü ve bundan daha hazin bir kilometre taşı düşünülemez diyor Elizabeth Colbert. Aradan geçen 30 yıl içinde Kuzey Kutbu'ndaki buz örtüsünün neredeyse yarısı eridi. Okyanuslar asitlendi %30'un üzerinde. Kuzey Amerika'nın batısı büyük ölçüde yandı, alev alev yanmaya devam ediyor. Aşağı Manhattan, Güney Florida, Houston ve New Orleans seller sular altında kaldı. Ve ortalama sıcaklık artışları yükselmeye devam etti. Ve 300 akıl almaz bir durumdan bahsediyordu. Karbondioksit atmosferde yükseliyor demişti. Son baktığımızda da Mayıs ayında 410 ppm'e çıktı. Yani milyonda parçacık olarak. Bu da son 800 bin yıldan beri ölçülebilmiş en yüksek rakam oluyor ve dünya göz göre göre yanıyor. Bir yandan da kokudan şikayet ediliyor. Ve yani daha geçen hafta bir grup bilim insanının Nature dergisinde yayınlanan raporunun belirttiği üzere diyor Antarktika'daki buzların erime hızı son 10 yılda 3 kat arttı. 3 kat. Ve ayrıca yeni bir kitap yayınlandığını öğrendik. İşte Florida'nın güneyinin tamamen sular altında kalacağı artık birkaç yıl meselesi haline almış Miami filan. Ve Afrika'nın en eski baobab ağaçlarının da öldüğünü söyledik. 2400 yıllık, 2500 yıllık kutsal ağaçların. Siz yokken aynı zamanda Tacikistan ve çevresindeki ülkeleri, Kırgızistan, Özbekistan'da dahil olmak üzere besleyen buzulların büyük bir çoğunluğunun erimekte olduğunu, evet, ve yakın bir zamanda tamamen ortadan kalkabileceğine dair analizlerin yapıldığını söyledik. Bu da orayı mahvedecek tabii. Ve yani geçen sene diyor bir video projesi için Hansen'la bir röportaj yapmıştım diyor Elizabeth Colbert New Yorker'da. Kendisine gençlere bir mesajı olup olmadığını sordum. Basit şey şu diyor. Arkamızda böyle lanet olası bir enkaz bıraktığımız için özür dilerim demiş Hansen. Evet. Acaba bundan daha açık ve net bir mesaj olabilir mi diye soruyor arkadaşımız Ayşegül çevirisiyle. Bunu yayınlayacağız ve çok ürkünç bir durumla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. 30 yıl sonra değişmesi gereken şey bizim iklim değişikliğine yaklaşımımızda neler değişmesi gerekir diye bir yazı çıkardı. O da Boston Globe, ünlü Boston Globe gazetesinde bir fikir sütununa yazdığı yazıda 27 Haziran tarihli James Hansen'ın yazısında. Yani 30 yıl önce şunu demiştim diyor. Böyle vırvırlanmanın, vıdı vıdı etmenin fazla şeyi yok bu kadar. Ve açıkça söylememiz gerekir ki şey burada, sera gazı etkisi burada ve gayet kuvvetli de kanıtlar var demiştik. Evet. Açık ve güçlü bir mesaj ama üstelik de yani bütün o zaman ülke çapında bütün gazetelerin manşet haberlerinde de yer aldı diyor. Ve çok da şaşırtıcı bir şey oldu. Cevap da aldık. 4 yıl içinde bütün ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bir çerçeve anlaşması Rio de Janeiro'da, Brezilya'da, hı hı, yaptılar. Ve dünyanın bu tehlikeli insan kaynaklı şeyine müdahale edilmesi gerekir diyorlar. Müdahalesinin durdurulması gerekir insanın iklim için. Ama ne yazık ki diyor, hazin olan şu ki diyor, Rio'dan sonraki devamı işin önce Kyoto protokolü, arkasından da Paris anlaşması geldi. Bunlar hüsnü kuruntu diyor. Wishful thinking diyor. İşe yaramaz diyor. Yani çünkü yapmıyorlar bir şey diyor. Yani gerçeklikte bütün ülkeler kendi çıkarlarını koruyor ve küresel karbon emisyonları da tırmanmaya devam ediyor. Bir grafik koymuş ki akıllara seza yani. 1900'den 2020'ye kadar dünyada enerji tüketimiyle ilgili yani resmen yangın çıkıyor. Grafikte yangın çıkıyor. Grafikte yangın ama en azıcık yani bir milimetrelik koca grafikteki parçası sadece enerji, rüzgar, jeotermal ve güneş, biraz daha fazlası, azıcık daha fazlası hidroelektrik, biraz daha fazlası nükleer. Onun dışında tamamı neredeyse yani dörtte üçünden fazlası doğalgaz, petrol ve kömür. O zaman da çok zor oluyor. Ben bu vesileyle de şeye baktım. Türkiye'deki en büyük şirketlerin ve en çok kar eden şirketlerin listesinden, Forbes listesinden baktık. Bir numarada ne, kim yer alıyor? Tüpraş her zaman. Fosil yakıt şirketi. Evet, petrol rafineri, anonim şirketi. Gaz ve türevleri üretimi ve dağıtımı. Arkasından enerji piyasaları işletme anonim şirketi geliyor, EPH. O da fosil yakıt şirketi. Evet. Arkasından OMV Petrol Ofisi anonim şirketi geliyor. O da petrol. Yani şey, petrol, fosil gaz yakıt türevleri üretimi dağıtımı. 4 BOTAŞ. Petrol yani gene gaz, fosil yakıt. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketi Ankara. En fazla kar eden şirketler mi bunlar? Evet. Vay canına. 5 en fazla kar eden en büyükleri, en büyük. Ama en fazla kar edenlerle de kısmen mesela Tüpraş kesinlikle bu işin içinde ve petrol ofisi en fazla kar da ediyorlar. En büyükleri de aynı zamanda. Devamını da sayarsak en büyük Türk Hava Yolları var. O da tamamen fosil yakıta dayalı atmosfere. Arkasından OPET geliyor. Bil bakalım neyle ilgili. Fosil yakıt. Evet bildim. Petrol, gaz ve türevleri. Arkasından BİM geliyor. Bak bunun fosil yakıtla bir ilgisi yok. Alışveriş işte. BİM yerleşik mağazalar. 8 Ford otomotiv petrolle bir ilgisi var mı? Var. O da fosil yakıtla alakalı. Motorlu kara taşıtı ve ekipmanlar. Arkasına da bakıyorum. TETAŞ. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt anonim şirketi. Bu kömürden elde etmiyor değil mi? Elektriği yok. Nereden elde ediyor? Erke dönergecindendir muhtemelen diye düşündüm ama biraz kontrol etmem lazım. Erke dönergeci. Bakın biliyor hala genç nesillerde erke dönergeci. Evet aferin. Seni ya takdirle karşıladım. Çalıştık ve son dersimizde olarak onuncusu da Turkas. Turkas? Turkas Petrol. Ha o da petrol. O da fosil yakıt şirketi. Shell ve Turkas zaten adı. Öyle karışık mi? İnter evet. Şey ne oluyor? Uluslararası. Evet. International. Ama Türk adını öne almışlar. Petrol, gaz, gaz Türk olsa mesela olmaz tabii. Üretimi ve dağıtımı. Böylece Türkiye'de yeni havalimanlarını da inşa ederek yeryüzünü yok etme çabasında devam ediyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinde zirve yine Tüpraş'ın. Arkasından Ford, sonra Toyota, sonra Tofaş, sonra Oyak Renault, sonra Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçtaş Çelik ve Hyundai Aslan geliyorlar. Yes. Bu 10 numarayı da bu şekilde veriyorum. Hem en büyük şirketleri hem en karlı şirketleri verdim. Şimdi Brezilya'dan getirilen 7840 dananın peşine düşelim. Roll-on kullandırmak için. Evet, roll-on kullandırmak için. Peki, ayrılıyoruz. Bitti. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.